بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. Prenosi se od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma da je rekao: nije Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem ni govorio ni radio ono što je ružno, niti je to praktikovao u svome životu, i govorio je: inne min hijarikum ahsenukum ahlaka, najbolji među vama su oni koji su najljepšeg ahlaka, postupka i ponašanja. Hadis bilježi i Buharija i Muslim. Abdullah ibn Amr, poznati ashab, to je Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Sahmi al-Qurashi, jedan od preteća u islamu, onih koji su među prvima primili islam, mnoge hadise prenosio od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i učestvovao je u većini bitaka sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve selleme, a bio je poznat među ashabima po privrženosti ibadetu Allahu tebareke ve teala. I on i njegov otac bili su ashabi, i zato se kaže kod njihovog spomena: radijallahu anhuma, neka je Allah zadovoljan njima dvojicom. Preselio je na ahiret 65. godine po hidžri, neka je Allah tebareke ve teala zadovoljan i njim, njegovim ocem. Abdullah ibn Amr radijallahu anhu ubraja se u četvoricu učenjaka Abadile, koji se nazivaju, koji su imali ime Abdullah, četvorica koji su nosili ime Abdullah, bili su poznati po znanju među ashabima. Spominjenom ovome hadisu opisujući Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i kaže: nije bio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem fahišen. Šta je to fahiš? Fuhš u arapskom jeziku znači ono što je nedolično, znači ono što je neprikladno, ono što je ružno, ono što je ogavno. Od toga je nazvan najveći grijeh u moralu, to jeste nemoral, fuhšom, a ona koja to čini nazvana je fahišom. To je među starim našim svijetom poznat izraz, kaže se fahiša, dakle ona koja je, kojoj može svašta na obraz. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije bio fahiš, to jeste nije činio ništa što je loše, što je ružno i nedolično jednom muslimanu. Radilo se o riječima ili se radilo o djelima. Walem yekun mutafahishan, a isto tako nije bio mutafahish, dakle niti je po svojim postupcima bio za ukora bilo kakvoga, niti se tim bavio, to jeste nije govorio loše riječi niti loše postupke, to je u potpunosti u osnovi izbjegavao. I govorio bi: najbolji među vama, to jeste najvrijedniji, ahsenukum ahlakan, oni koji su najljepšeg ahlaka, to jeste oni koji čine pohvalne i odabrane radnje i koji se klone svega što je negativno i pokuđeno. Iz ovoga hadisa razumijemo da je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio najbolji čovjek po svome ahlaku i po svojim svim postupcima, i to je u praksi svojoj i pokazao. Dužnost svakom muslimanu je da se ugleda u Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga uzme za svoj uzor i da se okiti najljepšim ahlakom, najljepšim postupkom. Najljepši i najbolji i najvrijedniji ljudi su oni, svakako među muslimanima, koji se okite najljepšim ahlakom, kao što je lijep postupak sa ljudima, lijepe i blage riječi, zatim da je nasmijan i vedra lica, da je ljudima od koristi, da im nastoji pomoći, da od ljudi svoje uznemiravanje ustegne, da širi selam među ljudima i tako dalje. Zatim trebamo biti svjesni isto tako činjenice da lijep ahlak, lijep postupak dovodi do toga da Allah tebareke ve taala zavoli toga roba. Jer kada se kaže najbolji među vama, a Allah tebareke ve taala najviše voli one koji su najbolji, dakle takav će dobiti Allahovo tebareke ve taala zadovoljstvo i njegovu ljubav i takvog će i ljudi zavoljeti. Isto tako iz ovog hadisa se razumije da je lijep ahlak, lijep postupak od imana, da je lijep postupak od imana, od vjerovanja u Allaha tebareke ve taala. Najbliži ljudi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu bit će oni koji su najljepšeg ahlaka, najljepšeg postupka. Svakako ovdje treba napomenuti da se ne ubraja u lijep postupak da čovjek gleda nevaljalštinu, a on neće da je makne, neće da je prekori, neće da je spriječi, da se ne bi ljudima zamjerio. I kažu za takvog, nikad se on niskim nije zamjerio. U smislu, nikada nikome nije rekao ne valjati to. To nije to shvatanje ahlaka. Dakle, ostaje princip naređivanja dobra i odvraćanja od zla i to kako je najljepše, pozivaj na Allahov put, ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti, mudrošću vel mev'izati il haseneti i lijepim savjetom, vajadilhum billeti hi ahsen i raspravljaj sa njima onako kako je najljepše. Dakle, to je taj ahlak na najljepši način. Naći ćemo u postupku Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem rijetkih izuzetnih situacija koje su zahtijevale da oštro postupi i da žestoko reaguje, jer se radilo o Allahovom haku i o pravu ove vjere i upozorenju ljudima na dotične stvari, i to je svakako od lijepog ahlaka. Ali nemojmo da shvatimo da se to uzme kao osnova, da se kaže u tome i u tome hadisu se spominje da je Allahov poslanik ali sam žestoko postupio i mi moramo svemu tako žestoko da postupamo da bismo postigli rezultate, nego se vjera ne uzima iz samo nekih dokaza, nego iz šumulijeta, to jeste potpunosti, pa se uzme u obzir i jedno i drugo, i mudrost je u stvari da se postavi sve na svoje mjesto. Blago gdje treba, žešće gdje treba i tako dalje. Dakle, sve prema onome kako treba da se čovjek ponese i postavi. A kako će to znati? Znači na prvom mjestu poznavanjem Kur'ana Kerima i njegovim učenjem, poznavanjem sire i postupka Resula sallallahu alejhi ve sellem i ugledanjem na njega, i da bude u lijepom i ispravnom društvu koje će ga navoditi na dobro i podsticati na dobro, a koje će ga odvraćati od zla i spriječavati od zla. Dakle, da čovjek nastoji da se okiti najljepšim ahlakom kako je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i da nam ovo bude jedna velika pouka. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.